ay beccëk yu doy waar ay bis yu doy waar ay bis yu yéeme yoo xam ne tey nun nu ngi koy dund ñun jullit yi bis yu doy waar bis yu ñëpp war a waaru lu tax ndax valeur yi lañu changé al qiyam ak akhlaq al hasana jikko yi rafet yi valeur yi loolu lañu changé jullit yi yor yeneen i gis-gis yeneenu nattukaay yi ba tax tey ñuy dund ayaamun gharib aba'un wa ummahat yahtamuna bit-ta'ami wal-libas lil-abna wa yansawna gharsul qiyami wal-akhlaq nga gis ay ndey ak ay baay ay borom kër ay kilifa yoo xam ne la ñu yittewoo ci seeni kër mooy lekk naan koddaay fay ndox fay courant faj loolu dong la ñu yittewoo seen kër wa yansawna ghirasil qiyami wal akhlaq ñu fàtte ne dañoo war a jëmbat dañoo war a tàggat dañoo war a yar seen i njaboot ci ay jikko yu rafet ak ay valeur yu am importance kilifa yoo xam ne mbirum àdduna rek moo leen yitteel ci seen i biir kër waaye yar-yaru l'islam jàngale tawxid jàngale sunna xamal seen i doom alquran xamal seen i doom sayiduna muhammad xamal seen i doom l'islam loolu moom jeex na mbaa añ nga mbaa reer nga mbaa faju nga mbaa guddewoo biig mbaa loolu rek amma julli nga déedéet amma jàngi nga quran déedéet amma lépp lu aju ci wàllu diine seen yoon nekk ci moo tax mu nekk ayaamun gharib ayaamun gharib muwazzafun la yuxlisuuna fi amalihim bi da'wa qillatu rawatib wa nasawna an allaha yubariku fi rizqi alhalal wa yamhaqu alharam ay liggéeykat muwazzafun ay fonctionnaire ay liggéeykat yoo xam ne duñu sellal seen liggéey fa ñuy liggéeyee duñu xëy heure duñu wàcc heure duñu respecté liggéey bi soo leen ne waaw ñu ne non liñ ñuy fay dafa tuuti moo tax man du ma xëy heure balaa may ñëw damay jaar fenn dóor màrt ba pare doog a ñëw wala bu ma ñëwee ma wekki sama ves wala sama grand bu fi may toog ñu xam ne maa ngi fi ndekkee doxi naa samay soxla lu waral li ngay def parce que liñ may fay dafa tuuti ñu fàtte ne yàlla tabaraka wa taala day def barke ci mbir mi lu mu tuuti tuuti soo sellalee yàlla def ci barke lu mu bëri bëri bëri soo selladinee yàlla daa di koy mab wallahi du la jëriñ lu dul ay ordonnance lu dul fay courant lu dul fay ndox lu dul jënd ration xaalis bi daa di jeex tàkk dara du ci am barke soo sellalee liggéey bi yàlla def ci barke soo selladinee liggéey bi yàlla daa di dindi barke bi nga am alal ju bëri te du la jëriñ dërëm tey loolu moo am Sénégal ay fonctionnaire yoo xam ne seen liggéey duñ ko sellal lu leen neex la ñuy heure bu leen neex la ñuy xëy heure bu leen neex la ñuy wàcc lu leen neex la ñuy liggéey liggéey ñaari këy dem dugg ci bureau di waxtaan bu dee hôpital nga xool kenn wër ba nga doyal nga ñëwaat nit ñi xëy depuis 4 heures du matin léegi-léegi fii may xutba lañ ma ne benn jigéen boo xam ne dëkk ak dëkk la jóge dafa jóge Fouta ñu ne ko gynécologue bi day risa toll la nekk pour nga gis ko dangay bàyyi ba suba nga dem ndaw si xëya Fouta laa la wax 4 heures du matin yegg si rooso rang ba yegg ñu ne ko waaji xëyalu tey dellul ba suba suba lay ñëw wala mu war a delluwaat Fouta war a ñëwaat suba loolu ngeen defa ne kooku liggéeyam am dina am barke kooku bu doon am 1 milliard salaire du ko jëriñ dërëm loolu tax ñun ñëpp dañuy am mais duñu jëriñ c'est parce que sellul liggéey bee sellul ixwatal iman ايام غريب شباب وشابات يبدون الساعات الطوال مشيا ولهوا في الملاعب لكن يتعبون في ركعة الاول اي خالي غور غي ناي خالي جيجين داني ياندو لمبار لمباري غودي اك بتي fune danañ fa dugg bo demé ci tafesu geej ñoo fa fess bo duggé ci estadi ñoo fess bo duggé ci dansini ñoo fess dañuy fanané dox yendo dox fawka yeb ñoom nga fay fekk ci jardin public yi waye ndaysan lu yéme moy premier rak rek dañuy son mënu ñoo taxaw julli ben rak rak bo julli tay nga jang sax lam yakuni lazina kafar nga de gay na no imam fu mëna guddal quoi leg yop dañuy doomu daanu rek na gaaw rek la ilaha illallah kenn ci ñun mën ta taxaw taxaw bu yag ci julli ku taxaw ci ak dañuy commencé wengulu di dëngulu té da ngay yendo dox ci say business yendo wër ba tas wu la neex nga def ci biir dëkk bi dara dessu luddul julli rak tak doomu daanu gaaw leen dañuy dem bay amuñu temps waaw business bi xaaruñu gaay dañuy dem nañ gaaw nañ la ilaha illallah budé ci walu aduna kenn du wax dara ñoppay tok même sax julé néw da ngay dégg buñu taxawé touti di sédé néw bi da nga dégg mag ñi mënu ñoo taxaw nañu gaaw julli dé mag ñi mënu ñoo taxaw té mag ñi mëna wër mag ñi mëna lambar lambar ci xew yi diko togg diko séré mag ñi mënu ñoo wër té mag ñi di tok ci grand place yi di damé suwa ba ngol mag ñi mënu ñoo taxaw té mag ñi nekk ci tiaxani kay yi lepp lu jëm ci walu yalla dañ nan na gaw lepp lu jëm ci sun walu aduna dañ koy gérer jël sunu temps buñ né président moy ñew gaay ban heure lañ koy téru ji buñ né combat lamb bi ban heure lañuy dem dag ticket yi buñ né tay équipe bi ci koñ bi moy final ban heure lañuy dem ci stade bi 8h du matin kañ lañuy yibi ci 9h ci guddii buñ né taxaw julli kenn mën ta taxaw ben rakka lu nga gis nga commencé wengul waye na julli gi da yag jang mi da yeex da dip imam il faut gaay gis ko or antenne wax ak mom nay gawal julli gi 5 minutes sunu dund lañu jox yalla julli suba lu mu gudd gudd 5 minutes la bobu ñoy sax ñoy ñu bax ni julli tisbar 5 minutes julli takusan 5 minutes muy 15 minutes julli timis 5 minutes muy 20 minutes julige 5 minutes muy ñaata 20 minutes sa dund gi yeb 24 heures bi 5 minutes nga jox yalla ñaata nga jox sa magasin bi ñaata nga jox sa boutique bi ñaata nga jox grand place bi ñaata nga jox say dom ñaata nga jox television bi ñaata nga jox portable bi lo jox facebook lo jox whatsapp lo jox youtube lo jox ku nek continuer ko amma yalla 25 minutes suma julle suba parena ci suma julle tisbar parena ci suma julle takusan parena ci suma julle timis parena ci ge parena ci yalla bo subati inshallah joxna la rendez-vous asratu khairu min an-nawmi ci buntu jakki ayamun gharib ay xalé yi gor yu meuna wër meuna entraîner daw ay kilomètres bo len né ben rakka ñu la dañoo son imam bi dafa meuna guddal ñun ñu lay jakk joj jakk rapid lañuy julle ku bañ station monte fa ngay dem ayamul gharib shabab shabab yasma'un al-aghani bi sadr rahib wa idha sami'u kalam allah daqat suduruhum ka'annahum yas'adun fi as-sama' wa lama ya'lamun anna al-halal la yukhalit haram ay fan yu yeme la nek ay biccëk yu doy wa ay xalé yu goor ak ay xalé yu jigen ay julit yu goor ak ay julit yu jigen maga ndaw deglu musique ci deun bu yaatu deun bu feex deun bu ubeku lañuy deglu musique kenn ci ñun du xat kenn ci ñun du xat boy deglu musique da ngay nek feex da ngay deg sax ku wax ne suma deglo cassette diw bi sama xol bi day feex day set aqani di deglu ay way ci deun bu yaax ci contenté waye ko ci tagal kaddu yalla deun bi daldi xat kenn munu ci deglu warata ñaari minute kenn munu ci deglu alquran ñetti minute kenn ko ne yalla mu ne la ondu bi man rajo bi duma ko deglu parce que ki yalla ki dafa soxor ki safara guddi safara becc ki day lakate ki buy deglu musique nak yokal tuti wa doyna machallah bayil nonu ben bokk neena fa yu dembi la wax de waxuma fa yi tay wote gon musique dañ nan fayal fa tay dañ nan wañil ba bare yor course gi di zikar di yengalala ba bi ne wañil hakaza ayamun gharib fo tourna ci dekk bi lol la xew bo dem lol la musique bi lañuy ngenté mom lañuy takké mom lañuy téro gani mom lañuy ko am sa gan sa fo nga tek musique pour nit ñi ñew ayamun gharib ñun ñepp ñi deglu musique suñu xali day feex bu ñi deglu alquran khat bu ñi deglu warate khat bu ñi deglu jangale diina khat rajo bi dafa wañi len ko ñaar yon ngeen di deg ñu nan jak ñoo mëna sikkar dañuy yuxu gudde ak bacak waye amma bu ñuy tek musique ci koñ bi ah ray gi sax waji rom ne yeen de dem woowu len ma sax pourtant mu ngeen ma wo ci koñ bi la bok da dem woowu len ma ndaysan allahu akbar ayamun gharib ñoo ñi di def lolu ñu fatte annal halal la yukhalitu haram ñaar mu ñoo dajé musique ak alcorane mu ñoo dajé ci xol musique ak alcorane mu ñu dajé ci benn deun imam malik bañ ko fekke ci jakka juma yonent bi mu tok ñu ne ko malik loy wax ci musique mu ne la yasma'u 'indana illa al-fusaq kep ku koy def diko deglu kacior nga mu dal di xam ñu yeno ko ci jakka ji yobu ko keur ga muy soti ko ndox imam khimlu ko nan hal yasma'uhu muslim ndax ab julit dina deglu musique hal yasma'uhu muslim bi ni laji abu hanifa nu'man ibn bashir lo wax ci ghina mune sima'ul aghani fisq wa talazzuzu biha kufr deglu musique bandi mo koy def bandi ñu ne ko ku ci contane nak mune koku ab yefer la la ilaha illallah deglu musique mune bandi mo koy def ku ci contane mune koku ab katchor la ab yefer la wata lazzuz biha kufr la wax ku wedd yalla rek moy deglu musique di ci contane ayamun gharib ay bis yu yeme nastari ma lazza wa taq wa qalla wa kasur wa nadfa bil mi'at wa indama najid sunduqun lis sadaqa nabhas anil amlati bil ma'diyah linalqiha wa naftakhir bi istima'i sawtiha fi qa'ati sunduq fan yu yeme lañ nek bis yu doy wa dañ yor sunu alal jure gañ di jënd lu nu neex ci sunu matériel dund aduna lu lix rek lañuy dund lu lix lu rafet suñ ne caisse gédé caisse jakka jël caisse gédé yi dañuy laaj sarax wala dañuy laajal julit be ndimbal waji bu dugalé loxo bi ci poche bi likoy contane lo mu genné ben pièce bo xamné bu ko tembalé ci caisse gi day dégg affaire bi nan keum mu yexina saraxena bala waji contane 100 francs juroomi deureum 200 500 yoy nga xamné pièce la yoy lay genné ci bir limu yor yeb su dugalé loxo bi ci poche bi xel mi day contact ak loxo bi nan ko moytul bi côté bi la nek nga gis loxo bi nek ci bir tubey bi ci poche bi wala ci mbub bi di falax bi nan ni attention bi 10000 bi la est ce que bi lu 5000 bi 1000 francs bi la def no bi 1000 bi la xara même bu ñëwé ci pièce sax loxo bi day xoss ci bir di xoss bi lan la bi 1000 bi la ndax côté bi yépp mu yépp la mo am xoss yi mo gëna ngandé bi 200 bi la bi nga xamné nak lepp xoss la bi 25 la mu dal dikoy jël ndank dal di yërdu né ni xol yërdu mu gis muy 25 mu dal di joxe fi sabilillah Allahu akbar la ilaha illallah yalla waxon lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalul birra du ngeen meuna am baax du ngeen meuna am diine du ngeen meuna baax dul li ngeen gëna bëgg mom ngeen di joxe ñun tay bu ñuy joxe yere bi day rap dal yi day rap même bu dé téré alcorane sax day rap soy saraxé lu rap soy joxé lu rap loy def lu rap ndaysan waji dafa sukuratul maut ñu deg mu nan ya layta kana bayda Ya layta kana jadida, ya layta kana kamila. Ya layta kana jadida, ya layta kana baida, ya layta kana kamila. Ina ko waaw yow de sank febar bi bim la jappé wax nga dal ñetti wax yu jaaxal mbolo bi yepp dañu dégg nga ni aka neexon muy lu sori aka neexon mu sori mu ne waaw yalla ma won ci sama sukurat bi ben mbokk buma doon dimbali ma doon def itikaf ci jakka ji ma dégg muy lacc ben kër bi mu taxawé ci buntu jakka ji daan ken xamul diiw fu mu dëkk mune ma akay mané ko man xamna ko mune koku de la soxla mang koy wër becc bi yeb gisumako mune ma dadi genn jakk ji japp ci loxo bi yobbu ko becc keur koku ma won ko fof lama yalla won ne ma lima dimbali waaji yalla joxna ma ci ben satu aljanna mané dafa warona soy lu tuti li rek la dox am aljanna kon bu sori won lan lañ may fay ñina waaw dañu deg nga ni yalla ta kana kamila mune ben way bu xifoon ñetti fan lekul ma nek ci jakk ji waron ndogu ma dégg muy ñaan dimbal lu mu lekk ma jox ko sama ndogu loolu la ma yàlla won ne ma jox na ma comme daggitu mbur laa ko joxoon yàlla defal na ma benn pour ci biir aljanna buy defar mbur man rek maa ko moom mu ne aka neexoon mu nekk kilo man daggit laa joxe ñu fay ma pour kon su ma joxe woon kilo dañ may jox ñu ne dañoo dégg nga ne yaa layta kaana jadida aka neexoon muy lu bees mu ne benn waaye bu soloon yëre yi nag bëgg a julli si ci jàkka ji ma gis na ni mu sol dafa rab madame bi indil ko yore yu rafet jox ko mu ne yàlla daan may fay ci biir aljanna firdaws ay magasin yoo xam ne yëpp yëre sunduk la ak istabra mu ne aka neexoon muy yëre bu bees te man waa jooju yëre bu ñu fóot ay at laa ko jox kon su beesoon lan la ma yàlla di fay kon mbokk yi suñ nee ngir yàlla tekkiwul juróom nga war a joxe tekkiwul fukk nga war a joxe da ngaa war a xool li nga gën a bëgg nga génn ko ci sa poos ne lii maa ko joxe ngir yàlla ayaamun xarib naqulu bi idaadil munabba daaiman naqumu bi idaadil munabba xawfan min attaaquri an il madrasa aw il jaamia aw il amal waaye wa nunsi muqabalat allahi fi salaati alfajiri ñun ñëpp suñu mbir lool la dañuy jóg préparé réveil bonne heure nga avion bi war a dem ñu ne 7 heures la avion bi war a quitter 7 heures nga dégg waa ji mu ne kon day 2 heures moo ma fa war a fekk te 7 heures ci ngoon la war a dem mu dem aéroport 2 heures ci ngoon allahu akbar avion bi minuit la war a dem waa ji dem 6 heures ci ngoon élève bi day jàngi fajar nga dégg yaa ji ne ko teelal tëdd parce que da ngay jàngi fajar war a tardé préparé réveil bi préparé portable bi sax pour mu yee ko dañuy préparé pour duñu tardé école dañuy préparé pour duñu tardé université dañuy préparé pour duñu tardé liggéey waaye kenn ci ñun du préparé pour waxtu yàlla yi du ma ko tardé fajar naa ko julli ci heure naa julli tisbar ci heure naa julli takkusaan ci heure naa julli timis ci heure naa julli gée ci heure naa jàngi sama waqf naa def sama salaatul duha ci heure déedéet aduna rek la ñuy préparé pour duñu tardé allahu akbar benn jigéen doom ji day def examen mu xëy julli fajar ba pare yee doom ji ne ko jógal julli doom ji bañ a jóg jógal julli heure bu jot na xale bi bañ a jóg waaw ne 8 heures lay dugg ne tëdd ba 7 heures dina jóg du tardé yaa ji daal di xëy bàyyi ko mu tëdd xale bi daal di tardé examen bi ñu wàcc ci ngoon daje ci kër gi xale bi daal di yuuxu yaa ji yaay lu tax yee woo ma ci fajar bi ngay dem pour ma dem gis nga tardé laa examen defe ma ko yaa ji ne ko bi nga tardé bu mag bi moo tax ma xam ne bu ndaw bi amatul importance ñoom ñu ne yaay ban mooy examen bu mag bi mu ne ko ñaari rakka fajar yi bi nga ko tardé itteelu la boobu laa xam ne bu mag bi du bu ndaw bi du baax allahu akbar loolu yëpp mooy suñu problème ñun ñi ñëpp dañuy am doom su tardé examen ñu door ko bu dee ku ndaw ki bu dee ku mag bu dee ku mag ki dañ koy génn kër gi ku fi amoon doom mu tardé bag mu tardé benn matière wallahi waxuma mu tardé lépp de benn matière mu tardé ko su delsa ci kër gi nga xeex ak moom ay courbeñ su dee xale bu ndaw la moom bu tardé examen entrée 6e soo fee yàq nga yu da nga koy door ba mu xool benn place baye bu tardé ñaari rakka fajar da yon nek ci do ko sa yegal seram yeen sa nga romb leen ci keur bi ñuy nalaw ñom de dañuy nalaw yeena ba sonu mënatuma ci dara nga fatte qu anfusakum wa ahlikum naran nga fatte qul innal khasirin الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة غفرت وقفوهم إنهم مسؤولون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله نحن في ايام غريب اي بيس ييبه غودي داي وار رجال يرون زوجاتهم وبناتهم يلبسن عباءات تظهر مفاتنهن ولا يغارون ولا تتحرك فيهم نخوة الرجال بدعوى انهم متفهمون ومتحدرون ومتحررون بچي داي وار ييمي تا گيس بوروم كير تي كيرم جبارام داف يارامو نين سول بون خاباتي خوتل گا گيس اي دومام يو جيغيل داغال پاتال گين سيني اورا گا گيس لين ندسان ñom duñu fiir dara du yëngatu ci lox ci ñom non lañuy xolé seen soxna yoyu non lañuy xolé seen doom yoyu ak seen yaramu neen ak seen awra so leen ne wa yow sa wa keur ñu ne non instant yi aduna bi dafa ubbi ko quoi aduna bi dañ ko wara ubbi ndaysan dañu wara ubbi aduna bi quoi ñu bayyi nit ñu am liberté quoi wa nga nek bu nga dégg xalé yi naan pa bi dafa comprendre quoi pa bi nandité la xamna nu mu démé aw pa bi du ñu indil ben problème wa kër gi mom amul ben problème wa ndaysan nga bayyi say soxna ñuy sollu haram nga bayyi say doom ñuy sollu haram goor ak jigen foko tek da nga avancer foko tek da nga am liberté foko tek aduna bi dafa ubbeku foko tek instant yi nous sommes au 7e siècle xam au 21e siècle ci yoy nga koy tek ay ay ay waxu fala fala bis bo duggé bammel li nga xam bis buñ lay jëlé ci jakkal tek la ci jakk bi yobul lay ba ci pax bi gas ba mu xoot ci armel bi ñu duggal la li nga xamne ñoo fi woon pour dañoo ubbeeku ak aduna bi dañoo wara avancer dang fi ñewoon nek responsable yalla ne la sa doom ak say njaboot yow yaay responsable yowmal qiyam ayamun gharib nasubbu ba'duna ba'd wa natakallam fi a'rad khalqillah ونسينا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب اتي دمانو جودي وار ساغواتي خاستي جواتي تمات دم يقدر نيت فيلمكو دوغالكو سي انترنت بي ولا دغ اي باندام دغ اي فيديووم دغ اي وخام مونتاج بور جخاسيكو ادنا ني فات ما يلفظ من قول الا لديه رقيب اتي fatte ëlëk yowmal qiyam bala yowmal qiyam aduna yalla mi ngi la boole ñaari malaika kenn ku nekk ci ñun yalla mi ngi la boole ñaari malaika soy dox ki ci kanam ki ci ginnaw bo toge ki nday jor ki chamon bo teunde ki ci bop bi ki ci tanki lan lañ lay ut yalla neena ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lo wax ñom ñaar ñokoy bind kenn ka ngi tuddu raqib kenn ka ngi tuddu atid lo wax rek ñu bind kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun yalla ba mu len la ba mu ñuy boole ak malaaka yoy yalla daf leena tag yalla da leena selal yalla da leena setal dog la sant na ñew ñu gar doomu adama mu ne kiraman ñu tedd lañ yalla mo leen tag ñom kon duñ la sosal duñ la sosal duñ la bindal lo deful duñ la waxalu lo deful kiraman katibin yalla mun ñu tedd lañ ni bind la lañ ni bind mun ya'lamuna ma taf'alun ñom xamnañ yow li ngay def lepp lo def ñu enregistré ko yobul ko yalla tabaaraku wa ta'ala kon lepp loy waxati lepp loy binditi fexel nga wax ci nit ki lu baax so mun ta wax lu baax nga nopi من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يخنا تاك دا غوم يالله غوم الاخر وخال لو باخ تا نوبي اما لو با لو واخ نوبيل نده اولك لي غاي واخ دنج لا كوي لاج ايام غريب اي فان ييمه بتاكي دوي وار يدفعون المال لتجميل اشكالهم ويعجزون ان تجميل اخلاقهم رغم انها بالمجان لا اله الا الله غور اك جيجين ماغا نداو نين نيب dañuy génné budget pour suñu yaram génné budget pour luñu rafété ban té la wara am ban diw la wara diw ban saabu la wara sango ban yaré la wara sol ban ñampé la wara def sama yaram ay produit yo xamantene taral yaram dañ koy jaay dé kenn ko maye da ngay génné xaaliss dem jëndi ñu faté né dañu wara taral suñu jikko té produit yoy kenn duko jaay produit buy rafetal jikko kenn duko jaay fala lañ koy sanni produit buy rafetal yaram ñu dem jëndi bo amé yaram bu rafet té sa jikko rafetul ban yar ban jëni la bo amé yaram bu rafet bu lix buy nañi di nes nga xéss fajj rafet bay bëgg dé té sa jikko baaxul ban jëni la té li rafetal sa yaram dang koy jëndi budé yéré yi budé takkay yi budé diw yi budé parfum yi da ngay jëndi waye li rafetal jikko kenn duko jaay kenn amuko nak ah motax yaram yi rafet jikko yi yaa da ngay gis boy ubiyenn keuy li wala nga bëgg yenn fonction yi ci Sénégal ñu né da ngay outil casier judiciaire wala nga outil bonne vie et mœurs nga gis waaji ñew ñu indi bonne vie et mœurs lepp ba ndekay jikko ñu baaxul 3 jours 1 mois 3 mois 4 mois buñ ko denké ay milliards mu satch ko lool moy problème Sénégal ñu fi jël ay ministre ak député ak satch yop seen kay dafa bax bo xolé kay dafa normal waye jikko yi baxul liñ leen denk yep kenn ligéyu ko ci lepp lañ satch loolo tax tay nga gis ay ñu fébar di dé tay gi fi may wax ak yeen juma ji li fi ñew ci ay nit yu ñaan luy laaj yu laaj ndimbal ay ordinance ak luma xamul upp nañ fukki nit ñu ngi len di sante di len ñaanal yalla tabaaraku wa ta'ala yalla na yalla fay len gis nañ seen taxaway ci jumaa ji vendredi beul ci kaw dam len ne place bi borom daf ñu ci laaj fondoma lim ci defoon ak nangam ak nangam 500,000 la ci saase la mat ci saase la mat demb dem na fay ko demb dem nañ def delegation dem fay ko kon legi jeex na tak jumaa ji suñu jumaa la xexatuñ ci xecciotuñ ci waaji lim ci doon laaj jox nañ ko jeex na waye lepp digi yenn la sen alal la yalla yalla fay len ni ngeen sotale jakka ji yalla len yalla sotale non ëlëk yowmal qiyamah ñi ci duggal sen alal yëpp ak yene ñëpp yalla ñu yalla fay inshallah mbokk julit buñ julé ba paré am nañ ci suñu mbokk julit yu tawat yu indi seen ordonnance ci juma ji yaakaar ci yalla après ak ñun ginaaw bañ ko yaakaare yalla ba bare ñu ndiko tek ko suñu loxo pour ñun ñu dimbay leen parce que ñun ñoy jaami yalla yi yalla ay suñu borom ñom ñu yaakaar yalla waye indi ko ci jaami yalla yi pour jaami yalla yi dimbali leen benen ba ca teggu moy insha allah ci katan borom bi dimanche bi di ñew ñi nga xamne xeyñu amuñu liñu def soxla nañ leen ci juma ji pour defaraat ko balewat ko defaraat yep insha allah lepp lo xamne da fay xatal fi julli kat yi ñu jëm ko andal defaraat ko bam baax ñu ngi ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu may ñu fekk ko allahumma ya hadi ihdina siratal mustaqim siratal ladina lam ta'alihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin ghayril maghdubi alaihim waladhdallin اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك